Even na 11:00, tijd om de harte pijn te laten beginnen. Althans, volgens Long John Baldry. Let the Heartaches Begin kwam uit 1967. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 16 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, het programma Impact helpt jongeren veilig thuiskomen. Nieuw themanummer Midden-Delfland-krant over water. En export van hier verboden pesticiden moet stoppen, zegt Foodwatch. Dat allemaal tot middernacht en deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Been broken too. I'm looking. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. To keep from loving you. Gloria Estefan, Here We Are, hoorde je. En daarvoor Clammy Fisher met Rise to the Occasion. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Met het programma Impact zet het regionaal ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland jongeren aan tot meer risicobewustzijn en slimmere keuzes in het verkeer. Doel is het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen naar nul. Projectleider Ada Albrecht is bij Tera Cox. Welkom Ada. Dankjewel. Ada, over welk soort veiligheid hebben we het? Want je kan veiligheid hebben ten aanzien van geweldsmisdrijven, zedenmisdrijven of ten aanzien van verkeer. Ja, over welk zeker. Soort veiligheid gaat het? Het gaat om dat laatste, om de verkeersveiligheid. Ah, dan hebben we dat in ieder geval duidelijk. Ja. En wat is jouw betrokkenheid daarbij? Ik ben projectleider voor het programma Impact bij het regionaal ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid. Dat is het ondersteuningsbureau voor Zuid-Holland, dat gemeentes, onderwijsinstellingen en allerlei andere mensen die iets willen met verkeersveiligheid en gedrag ondersteunt. Ja, en dan hebben we het vooral over jongeren. Ja. Hoe onveilig is het voor jongeren in het verkeer? Het is enorm onveilig voor jongeren. Ik denk dat weinig mensen zich realiseren, maar dagelijks in Zuid-Holland raken 7 jongeren zo ernstig gewond in het verkeer dat er politie aan te pas moet komen. Want gedragsverandering is wel een van de moeilijkste zaken om aan te pakken. Dat is het zeker. En ik denk dat er geen jongere is die heel bewust het ongeval opzoekt. Dus het is zeker onkunde en nog maar heel beperkt bewustzijn van het risico wat er aan vastzit aan dat gedrag. Dus het is speelsheid. Alle zaken die al genoemd zijn. Ja, nou noemde je met name bewustzijn. Ik denk dat dat zeker een hele grote rol speelt. Maar wat doet nou Maak Impact? Maak hashtag Impact om dat te verbeteren. Ja, nou Impact is een programma wat vorig jaar gestart is. Op initiatief van het ROV met een aantal samenwerkende overheden. En het is een programma wat in elk geval 10 jaar moet gaan lopen. En wat allerlei initiatieven combineert. Dus er zijn al allerlei acties. Er zijn rijopleidingen. Er zijn acties van jongerenorganisaties. Zoals bijvoorbeeld Team Alert en Responsible Young Drivers. Veiligheid en L kent zijn eigen acties. Maar we brengen dat in het programma Impact onder 1 vlag. En we gaan heel veel communiceren vanuit het programma. Om steeds meer partners erbij te gaan betrekken. Dus ook partners waar we misschien tot vandaag nog niet mee samenwerken. Je kan denken aan jongerenwerkers bijvoorbeeld, jeugdwerk, sportverenigingen met veel jonge leden, bezorgdiensten die met jonge bezorgers werken. Moet ik dan denken aan bijvoorbeeld dat ze niet kunnen communiceren tijdens het rijden, dat die werkgevers of die verenigingen dat zelf via die telefoon regelen? Zeker. Dat soort zaken? Dat soort zaken kan het zijn. En het kan ook heel eenvoudig zijn. Er is al een videotraining beschikbaar waarin jongeren leren risico's te herkennen. Om die onder de aandacht te brengen bij hun rijders en te zeggen, ik wil dat je die training volgt. Zodat je gewoon beter leert om die zaken in te schatten. Hoe ziet die ondersteuning er concreet uit dan? Gewoon een team van 1 of 2 of 3 jongere voorlichters die bij de onderneming op bezoek komen op een afgesproken dag. En dat kan zijn of als het een groot bedrijf is, daar een hele groep bij de hand neemt en ermee aan het werk gaat. Of als het een kleiner bedrijf is, 1 jongere voorlichter die met 2 of 3 jongeren achter Mooi. Het scherm gaat zitten en het gesprek aangaat. Ik hoor scholen, werkgevers, verenigingen en dergelijke. De ouders, kunnen we die ook nog op de een of andere manier? Want menig conflict thuis gaat natuurlijk over wel of geen helm en hoe laat thuis en niet appen op je motor of je bromfiets. Ja. Hoe betrekken we ouders erbij? Ik ben heel blij dat je dit noemt. Want je zegt heel terecht, in een veel huishoudens is dit al onderwerp van gesprek. Maar wij hebben uit onderzoek ook gezien dat heel veel ouders denken, nou, op die leeftijd vanaf 16, dan is mijn invloed zeker 0. Dus die ook niet goed weten hoe belangrijk ze zijn. Die ook niet goed weten hoe groot de risico's zijn voor hun kinderen. En die ook niet weten wat ze zelf precies kunnen doen om dat gesprek aan te gaan. En hoe komen ze dat te weten? Nou, via de communicatie via social media. Dus er is een Facebookpagina bijvoorbeeld die voor ouders wordt gebruikt. En ook door programma's op ouderavonden. Dan zijn er hele kundige voorlichters. Die komen dat op een ouderavond vertellen. Doen. Nou, dat vind ik heel goed nieuws. Ja. Tot slot, waar kunnen we informatie vinden? Heb je een e-mailadres of een website? Ja, we hebben een website, impactzuidholland.nl. Duidelijk. Ja. Hartelijk bedankt, Ada Albrecht, voor je informatie en je oproep om samen jongeren te helpen veilig thuis te komen in het verkeer. Dank je wel. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher, mais tu vois, j'ai pas trop changé, et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. On s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher, j'ai l'air bête sur ce palier, aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. You'd be impossible to move. Masterpiece, dat was Madonna uit 2011 en daarvoor van een hele lange tijd geleden Gilbert Bécaud, een Je reviens de chercher. Zometeen een nieuw themanummer van de Midden-Delfkrant over water, na Colin Blunstone en Dancing in the Dark. There's no mistaking the chances you're taking, dancing in the dark. You're so excited with no electric lighting, dancing in the dark. When it's dead and longer, maybe drinking something stronger, dancing in the dark. We could slip up all our clothes, but no one's gonna know, dancing in the dark. Ooh, I wish that you could hear me, or I could even talk. But the moment you're near, all my words disappear as my confidence turns into fear. So I guess I'll stop dreaming, there's no way of scheming, dancing far apart. When the evening is ending, just leave me pretending, dancing in the dark. Thank you. I wish that you could hear me, I could even talk. But the moment you're near, all my words disappear as my confidence turns into fear. There's no mistaking the chances you're taking, dancing in the dark. It's so exciting with no electric lighting, dancing in the dark, dancing in the dark, dancing in the dark. Kan je gerust doen in oktober, Dancing in the Dark, Colin Blunstone was dat. Ons volgende onderwerp. Water was dit jaar onderwerp van een gedichtenwedstrijd van de Midden-Delfland Vereniging. Het stond centraal op de Midden-Delfland Dag in juni en nu in het themanummer van de Midden-Delf-krant. Helene Paalvast is bij Herman de Bruin. Helene, welkom. Goeiedag, je bent Herman. Betrokken bij de Midden-Delfland Vereniging als PR-functionaris, mag ik het zo noemen? Ja. Het valt me altijd op, de Midden-Delfland-krant komt jaarlijks een aantal keren, 3 of 4 keer, dacht ik. Het is een kwartaalmagazine. Kwartaal, het komt dus vier keer per jaar uit. Onze leden krijgen het natuurlijk automatisch. Dat zijn inmiddels meer dan 3500. We hopen dat nog een aantal aan te plakken voordat het jaar voorbij is. En dat gaat snel, maar niettemin dat is ook zo. Want de Midden-Delfland-vereniging staat voor Midden-Delfland om dat gebied, wat tussen al die grote steden ligt, te behouden zoals het nu is. Het is behoud en versterking. Het is behoud door ontwikkeling. Het is geen park of reservaat waar niets meer mag veranderen. Over de Midden-Delfland-krant. Die gaat deze keer over water. Een heel themanummer eigenlijk over water. Waarom? Nou, niet alleen in Midden-Delfland, maar landelijk zijn er regels, en daar noem ik dan maar de wetgeving, Europese kaderrichtlijn water, is om de waterkwaliteit op orde te brengen. Die moet in 2027, want dat is heel lang geleden, is dat afgesproken, hebben wij als Nederland ons ook aangecommitteerd. Maar dat is natuurlijk op het lokale, regionale niveau in het Midden-Delfland dus ook een opdracht. In dit geval voor het Hoogheemraadschap, maar in samenspraak zeggen wij natuurlijk met partijen, gebiedspartijen. Wij als vereniging zijn er één van. Wij hebben ook halfjaarlijks overleg. Maar niettemin de Hoogheemraadschap legt natuurlijk zijn oor te luisteren. Jullie hebben wat speerpunten neergezet in het blad. Wat je wil bereiken met water. Doe je dat alleen? Nee, je doet het natuurlijk met Hoogheemraadschap en alle andere partijen. Nou, wij zitten als vereniging met natuurlijk onze achterban. En dat is niet niks. Ruim 3500 leden. Ik zeg wel eens, we zijn een van de grootste streekverenigingen in Nederland. Mm-hmm. Maar hebben wij natuurlijk enige impact en invloed. Maar dat proberen wij, zoals in die speerpunten is neergelegd, aan die landschapstafel, dat is een, zeg maar, waar bestuurders van de betrokken gemeente, maar ook een Hoogheemraadschap, natuurmonumenten, de provincie. Ja, de belanghebbenden zitten er allemaal bij. Agrariërs, om aan die tafel dit onderwerp hoog op de agenda te plaatsen. Het blad ligt er nu, Midden-Delfland en water. Jullie hebben hem toegestuurd aan alle contribuanten. Is die ook te verkrijgen op een andere manier voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn? Ja, de simpelste manier, word lid van de verenigingen. Dan steun je de vereniging en dan krijg je hem. Ja. www.middendelflandvereniging.nl, word lid. Maar via de webshop kun je een nummer krijgen tegen betaling. Ja, ja. Maar daarom zeg ik, word lid. Dan betaal je net even iets meer. En kan ik alvast aankondigen dat je dus eind december het winternummer krijgt ook. Ja, ja. Dus dan ben je krijg gelijk lid van de vereniging. Dan krijg je alles wat nodig juist, is. Juist. Ja, en ik kan ook vertellen dat het pakweg 2 euro per maand kost. 24,50 is het jaarabonnement. En dan ben je verzekerd. En voor zo'n mooie glossy, want dat is het echt, weinig geld. Laten we daarvan uit. Dankjewel. Ja. Er staan allerlei activiteiten die dit jaar plaatsvinden over water. Bijvoorbeeld zie ik staan de themaavond op 20 november. Ja. Maar die staan ook allemaal op de website beschreven, zeker, denk ik. Zeker, hè? Nee, dat kun je nu al vinden in de aankondiging. Ja. Precies, het programma, dat wordt nu gefinaliseerd. Maar ik kan alvast vertellen dat de Hoogheemraad Stijn van Boksmeer komt. Wethouder van het Westland. Want ja, Westland en Midden-Delfland, onderdeel ook van die landschapstafels, zitten daarin vertegenwoordigd. Precies, ja. En een spreker van Glastuinbouw Westland. Ja. Want ja, alle inspanningen ten spijt voldoet de waterkwaliteit nog niet alle vereisten. En dat heeft deels ook met lozingen, lekkages. Met de tuinbouw te maken. Bij de tuinbouw vandaan. Niet altijd willen ze weten, maar het gaat nog wel eens mis. Zeker. Jacco Voice van, Glastuinbouw Westland is ook van de partij op de 20ste november. We horen de komend jaar meer van de Midden-Delfland Vereniging over het thema water met alle andere partijen die je genoemd hebt. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan. En heel veel plezier ook met dat hele thema wat het hele jaar gaat duren. En als mensen lid willen worden, zijn ze van harte welkom. Zondagochtend was een hel. En dominees vertelden me wat ik niet mocht en wat wel. En God zag altijd alles groot en streng als een agent. Dus in het kerkenzakje deed ik braaf mijn kleverige cent. En zondagsmiddags ging mijn moeder op visite bij mijn tante en dan moest ik mee. Ik kreeg koek en natte zoenen en een kneepje in mijn wang en een kopje slappe thee. Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. Ik was een kleine jongen, als ik jarig was dan mocht ik de kaarsjes uit gaan blazen op de taart die moeder kocht. En mijn oma snikte even, ach alweer een jaar voorbij. Maar niemand die ooit hoorde wat ze zag tegen me zei. En plotseling stond tante op en klapte even in haar handen in de wagen. En ze zei je moet wat spelen voor je tante en de rest, omdat je jarig bent. Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wil, maar haal uw borsten van mijn schouder. En nu ben ik dan ouder en nu woon ik overal. En 's morgens weet ik vaak niet waar ik 's avonds slapen zal. Ik reis de hele wereld door, het zonlicht achterna. Ik heb iedereen verlaten, behalve tante Julia. Het is zondag en er is toch niets te doen en ik heb zin om naar mijn tante toe te gaan. Als ze mij een zoen wil geven moet ik bukken en ze zelf moet dan op haar tenen staan. Ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. Oh ja, tante Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. It can be hard to be honest. Sometimes you just want to play it cool. Run fast, make pace. Naomi Speelman was dat. Ze komt uit Zwijndrecht. Haar artiestennaam is Naomi. En je hoorde Sit Back Baby. En daarvoor Boudewijn de Groot en zijn tante Julia. Zometeen. Export van hier verboden pesticiden moet stoppen, zegt Foodwatch. Na Crosby, Stills en Nash en Just a Song Before I Go. CSN, het jaar was 1977, voor Just a Song Before I Go. Ons volgende onderwerp. Ondanks beloftes blijft Europa op grote schaal pesticiden exporteren die in de EU verboden zijn, wegens bewezen gevaren voor de volksgezondheid. Voedselwaakhond Foodwatch eist actie en daadkracht van de Europese Commissie. Nicole van Gemert is aan de lijn bij Herman de Bruin. Nicole, welkom. Hallo. Ja, we zijn weer bezig met allerlei zaken die met voeding en met alle zaken die daar mis mee gaan te maken hebben van de Stichting Foodwatch. Wat bedoel je met immorele praktijken moeten stoppen? Nou, wat is het geval? Wij hebben in Europa natuurlijk een toelatingsbeleid voor pesticiden. En we hebben ook een heleboel pesticiden die zo gevaarlijk zijn voor de gezondheid en voor de biodiversiteit dat we die in Europa verboden hebben. En hebben wij een paar jaar geleden ontdekt dat een paar grote chemiereuzen, namelijk Bayer en BASF en Syngenta, deze pesticiden die verboden zijn, omdat ze zo gevaarlijk zijn, toch produceren, maar dan vervolgens transporteren over de grens waar het niet verboden is. Ja, dat betekent dat wij pesticiden verbieden, maar dat gebeurt niet overal. Nee. Niet alle landen hebben zo'n systeem als in Europa, hè, waarin het voorzorgsprincipe geldt. Dus als het gevaarlijk is, mag je het niet gebruiken. En verder ontbreekt ook de voorlichting bijvoorbeeld in landen die het ontvangen. Bijvoorbeeld Brazilië, Kenia, Senegal, noem maar op. En daar mogen die producten nog wel gebruikt worden. En daar worden ze ook niet vergezeld van instructies of zo, dat ze heel erg gevaarlijk zijn. Maar het is ook heel stom, want uiteindelijk, de producten die ze daar produceren komen via de import weer terug op onze markt. Ja, en dan kan het en weer het wel? En het is voedsel. Dan mag het weer wel? Of mag het eigenlijk ook niet? Of is dat een omweg die wel kan? Ja, de import mag wel. Alleen hebben we natuurlijk wel regels hoeveel ze erop mogen blijven zitten. Maar de import mag wel. Maar het is eigenlijk een soort een hiaat in de wet. Dus mensen, of de Europese Unie heeft er waarschijnlijk niet bij nagedacht dat dat gewoon wel weer terug kan komen. Maar het is ook een beetje hypocriet, vind ik zelf, om je vooral druk over te maken als het op ons bord komt. Mm-hmm. En ik vind het dus immoreel om er niet over na te denken wat het betekent voor de mensen daar. Ja, je zou die mensen daar natuurlijk ook willen beschermen. Ja, en we hebben daar jaren geleden al een petitie voor gestart. En dat had eigenlijk best wel veel succes. De Europese Unie zei ook van, nou, dit kan echt niet. En we gaan werken aan een verbod. Nou, daar zijn ze geloof ik nu 4 jaar mee bezig. En dat komt nog lang niet. En wat we nu weer hebben ontdekt is een onderzoek van een bevriende organisatie van ons. Waaruit blijkt dat die export van die pesticiden eigenlijk gewoon verdubbeld is. Ja, afgenomen. Maar er zit nog een ander addertje onder het gras, denk ik. Want ik zie hier staan dat de Europese Commissie gevaarlijke chemische stoffen heeft verboden voor de export. Dus die mogen niet geëxporteerd worden. Hoe kan het dan dat ze daar toch terechtkomen? Pesticiden mogen wel gewoon nog geëxporteerd worden. Oh, dus er zijn wel geband, zeg maar. Maar de pesticiden, de grote gifgiganten, kunnen daar gewoon mee doorgaan. Ja, ja. Dus eigenlijk zouden er nog meer verboden moeten komen. En ook verstrekkend over de hele wereld. Nou ja, je hoort natuurlijk ook altijd landen zeggen, we sluiten onze grenzen voor producten die niet aan onze hoge standaarden voldoen. En we willen onze markt beschermen. Maar het is toch van de gekken dat tegelijkertijd via de achterdeur gewoon in massale grootte die spullen gewoon worden geëxporteerd. Ja, dat zou niet moeten eigenlijk. En het is heel logisch om dat gewoon te verbieden. En gewoon te zeggen, luister, als we het hier niet gebruiken, mag je het hier ook niet produceren. En dan mag je er hier ook geen geld aan verdienen. En dat is, je zou denken, hartstikke logisch. Dus ik vind het onbegrijpelijk dat we dit nog steeds doen. Ja, hoe logisch kan Foodwatch daarin zijn om dat verbod te gaan bewerkstelligen of in ieder geval effectief te maken? Ja, we hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het smeden van coalities. Eigenlijk zijn nu zo'n beetje alle maatschappelijke organisaties die ook maar iets te maken hebben met gezondheid of biodiversiteit verenigd. En samen zijn we in actie bij de Europese Unie. We gaan er volgende maand ook weer naartoe om te demonstreren. Maar in principe is het wel beloofd dat er iets aan gedaan zal worden. Maar het opvoeren van de maatschappelijke druk en, zoals u ons kent, zoveel mogelijk handtekeningen helpt wel om de Europese Unie over de streep te trekken. Ja, ik wou net zeggen, ik hoor een petitie aankomen. Klopt dat? Ja, ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, en het helpt echt hoor. Het helpt echt. We zitten nu bijna op 100.000 handtekeningen en dat zegt echt wat voor de mensen in Europa. Ja, ik kan me voorstellen dat ze er in Brussel niet wakker van liggen als we de handtekeningen hebben. 100.000. Ja, nou, je merkt wel dat ze echt wel zelf, denk ik, zich een beetje over wat ze doen. En dat het niet stoppen met de druk opvoeren en met het voortdurend ook belagen van de bedrijven. Hè? Want vergeet niet, Bayer en Bas F. Die trekken zich natuurlijk ook wat aan van image. Ja. Dus het heeft echt zin hoor. Als het geen zin had, dan zouden we het niet doen. En dan gaan we onze energie wel in iets anders steken. Dan kan die zin ook door mensen waargemaakt worden. Hoe kan dat het beste, de petitie tekenen? Foodwatch.nl kun je alle informatie vinden. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Nicole van Gemert van de Stichting Foodwatch over immorele praktijken die moeten stoppen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de strijd die jullie altijd voeren. Just a girl without a name. I pass her by every day. She hides her eyes so no one knows. And so it goes down the street. Lives a man, an empty house, an empty hands. What's inside? No one knows. And so it goes, so it goes. No one knows. One more angel cries alone. People come and then they go. And no one knows. Is this real? Thank you.